طالب جان د نن ډګر تر وتلې طالب جان د وطن غم پر د غلې طالب جان د کتاب سرنګ را واخلې کلیسا دې د مر قسم خړلې طالب جان د کتاب سرنګ را واخلې کلیسا دې د مر قسم خړلې طالب جان پرانستای نوې انقلاب دی زک پن پوت په مشچن کی کتاب دی د ټوپکاو گردن سر را وتی د دا وخت د نن پښتني ته جواب دی طالب اوس هم د اولس د سترګو تور دی د مظلومی حنجری د چیغی زور دی د کړم کړم او سوی جوړ کور دی طالب جان و پردی پالو تنسور اور دی طالب جان اوس لنکل نورا وتلی اوس طالب د افسانو طالب جان دی طالب جان اوس د تاریخ د تړی خار دی د رنجلمو آینو طالب جان دی نن مټول کلی نیولی زور ورو نن مټول کلی نیولی زور ورو نن مټول کلی نیولی زور ورو کیسې پاتا د غومبرو او کوترو اوس خو زاړې په هوا کې نه تیریږي فزاډ کال جن کئی حلو کفترو طالب جان ستا د تور ټوپک لگانا طالب جان ستا د سنو لہی باتا د غلم ژپ کو گل کی پلڑ زوی ستک لک عزم و ایمان لبرکتا د غلم ژپ کو گل کی پلڑ زوی ستک لک عزم و ایمان لبرکتا طالب جان ژوند او مرګ دی عبادت دی طالب جان تمنا دی شهادت دی حلم یار دی پیار باندې نازیږي طالب جان ملګری دی سعادت دی حلم یار دی پیار باندې نازیږي طالب جان ملګری دی سعادت دی طالب جان د نن ډګر تر وتلې طالب جان د وطن غم پر د غلې طالب جان د کتاب سرنګ را واخلې کلیسا دې د مر قسم خړلې طالب جان د کتاب سرنګ را واخلې کلیسا دې د مر قسم خړلې.